Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu mpenzi msikilizaji katika taarifa ya habari ya mchana wa leo. Tunayoanza kabisa kwa muhtasari wake. Baadhi ya wakuu wa tarafa ya mji wa Bujumbura wanaitaka serikali kusaidia katika utendaji kazi wa sheria husika na miradi ya matarafa. Ni wakati ambapo baadhi ya viongozi hao wanadai kutokuwa huru kikazi. Ukosefu wa vitanda na magodoro vya kulalia ni baadhi ya changamoto zinazokumba shule zenye mabweni mkoani Gitega. Walimu wakuu waitaka serikali kutoa fedha za kulisha wanafunzi kwa muda mwafaka. Na familia nane zishizo juu ya shimo katika kata ya Gakashi mjini Muyinga zinatakiwa kuhama mahala hapo ila zadai kujengewa. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tarafa za jiji la Bujumbura hazifauru kutekeleza miradi ya maendeleo kwa kutokuwa huru kiutendaji kazi. Mfano ni tarafa ya Mkaza inayobaini kuunda miradi itakayotekelezwa kwa miaka 4 na kwa gharimu bilioni 5 franka za Burundi, huku tarafa zikiwa zinapewa franka zaidi ya milioni 500 tu kwa mwaka. Renova Sindayihebura, mkuu wa tarafa hiyo, anaitaka serikali kuwajibika katika utekelezaji wa sheria husika na tarafa ili tarafa za mji wa Bujumbura ziwe huru kikazi. Kwa swala hilo tumemtafuta meya wa jiji bila mafanikio, ila wizara ya mambo ya ndani imetuahidi kuwa na tamko katika taarifa zetu za habari zijazo. Katika haki za binadamu kuna mambo mengi yanayotakiwa kutekelezwa ili kutendea kazi haki za wafungwa. Ni maoni ya asasi na habari za inayowania haki za wafungwa. Jamari Shimirimana, kiongozi wa asasi hiyo, anatoa mfano wa swala la kutibishwa kwa wafungwa ambalo ni shida. Anasalim pia mradi wa serikali wa kupunguza wafungwa utakaotekelezwa na wizara ya sheria. Endapo utafanikiwa, asema kiongozi huyo, kuwa kunahesabiwa wafungwa 1013 badala ya 4000 waliokuwa wanapaswa. Tumsikilize, anatafsiriwa na Romuald niyo yabivuze. Nyako mshikilanganji ubutunga ni murugendo ya ragize Gitega. Twarabonye ko afisi shaka yo kuvugurura ubutungane na cyane cyane. Katika ziara yake waziri wa sheria amedhihirisha nia yake ya kufanyia marekebisho sekta ya sheria, hasa haki ya wafungwa. Wafungwa wanaishi katika mazingira magumu. Magereza 11 ya nchi yaliwekewa uwezo wa kupokea mahabusu 4170, lakini hadi sasa yanasheheni wafungwa 13000. Tunajua kwamba sehemu za mkusanyiko wa watu huwa kunashuhudiwa usafi mdogo. Ili kutafutia suluhu tatizo hilo, jambo la kwanza, mfungwa afikishwe kwa muda mbele ya hakimu badala ya kusailia gerezani kipindi kirefu ili hali angefungwa miezi mitatu lakini akatumikia mwaka mmoja au miaka mitatu. Katika kuheshimisha haki za kila mfungwa ni kumruhusu kuonana na wapendwa wake mara wanapomhitaji, isipokuwa siku hizi viongozi wa magereza wametetea virusi vya corona kama kisingizio, lakini hali ya nenda rudi ikiwa ni sokoni inaendelea. Afadhali waweke mipaka kwa idadi ya wanaokwenda kuwajulia hali. Jambo la tatu linahusiana na kutibiwa. Kama dawa hazipatikani katika zahanati za magereza, waruhusiwe kwenda kwenye hospitali zenye madaktari bingwa, kwa sababu baada ya kifungo anaendelea na shughuli za kawaida. Ninatoa mfano wangu, nilipokuwa gerezani hakuna aliyekuwa anajua hatima yangu, lakini leo ninatetea haki za binadamu. Ntawarazi nkiri mwibohero ko arico nzovamo, ariko ubu murabona yuko turiko turahalanira agateka kazi na muntu. Jean-Marie Shimirimana, mkuu asasi ntabariza, ametafsiriwa na Romuald niyo yabivuze. Shukran. Dawa ya aina ya methadone si bora ipewe kipaumbele katika kuhimiza watu kujiepusha na matumizi ya madawa ya kulevya. Badala yake mkutano kabambi wa kutafakari namna ya kukomesha matumizi ya madawa ya kulevya nchini ni muhimu. Ni tamko la waziri wa afya kwenye warsha na vijana waliowahi kutumia madawa hayo na kuachana na mwenendo huo baadaye. Vijana hao wanaitaka serikali kupenda kuingizwa kwa dawa hiyo ili kusaidia vijana watumiaji wa madawa ya kulevya. Gerard Nibigira anasimulia zaidi. Kijana mmoja aliyepukana na matumizi ya madawa ya kulevya ya ganja na booster aomba serikali ichangie katika kuleta dawa iitwayo metadone ya kusaidia kuacha kutumia madawa ya kulevya. Hakuna dawa yenye nimetumia, lakini wenyewe tulikuwa nao wengi nimebashinda ukamata hiyo nani yatumia guheba mpaka wapate dawa inaitwa metadone. Mpaka watu wengi hawana uwezo kama uwezo wenyewe niko mimi nilipata kuheba hivyo hivyo bila kuna dawa. Tunaomba serikali ya Burundi tuletee dawa inaitwa metadone tusaidie. Tunajua iko bei ya lakini ni serikali tusaidie. Tumeona muzingine mainchi hiyo dawa kwenye ipo watu wengi kabisa wameshimamisha. Ni dawa tu yenye inaomba kujua kisa kuitumikisha. Manake hiyo dawa kisa kuitumia ni dawa yenye inaombaga kwanza kuitumia usha kamata desijo ya guheba vyote. Juu ukiikamata hiyo dawa metadone akisha nyumu na kamata dawa ya kulevi unakufa tagu kufa. Waziri wa afya na kupambana na ukimwi Daktari Tade Ndikumana akubali kwamba dawa hiyo metadone ya perekea mtu kuacha kutumia madawa ya kulevya ina inapotumiwa vizuri na kuwa inapotumiwa vibaya inakuwa kama madawa ya kulevya. Aeleza kwamba katika inchi za Ulaya dawa hiyo sio kafanya watu waache kutumia madawa ya kulevya na kuwa haiwezi kupewa kipaumbele katika kupambana na matumizi ya madawa ya kulevya nchini hapa. Aendelea kwamba jijini Bujumbura, Ngozi na Gitega baadhi ya vijana waliepukana na madawa ya kulevya pasina kutumia dawa hiyo metadone. Ni kwake sasa kupendekeza uandaliwe mkutano wa kutafaka namna ya kupambana na madawa ya kulevya ili yakomeshwe nchini hapa. Watakaoshirikishwa katika mkutano huo ni pamoja na watumiaji wa madawa ya kulevya wa zamani waliositisha matumizi hayo na viongozi tawala na wa usalama. Lakini aomba wazazi wachangie kwa kuwapa malezi bora watoto wao tangu umri wao mdogo. Hayote yalitamkwa Jumatano hii mjini Gitega katika warsha ya vijana wanafunzi walioko likizoni wa mkoani Gitega iliyoongozwa na mke wa rais wa nchi. Kutoa Gitega Jani Bigira, Radio Isanganiro. Gerard Nibigira, tunakushukuru sana. Katika ukurasa wa elimu, baadhi ya shule zenye mabweni mjini Gitega hujikuta kwenye hali ya kutokuwa na vifaa tosha vya malazi, yani vitanda na matandiko. Hali hiyo husababishia wanafunzi wawili wawili kulalia kitanda kimoja, kama waelezavyo baadhi ya viongozi wa shule hizo, siku tatu tu kabla ya masomo ya mwaka wa shule 2020 kwenda 2021 kuanza. Walimu wakuu wanaeleza pia kuwa serikali haijatoa pesa za kulisha wanafunzi, hali inayowapelekea kuingia madeni kwa wauzaji na kupandishiwa bei. Ni habari ya Arthur Kavabushi. Inaletwa kwako na Jean Dodier Irakoze. Viongozi wa baadhi ya shule za bweni tuliozungumza wasema kukumbwa na uhaba wa vitanda na magodoro wakati ambapo mwaka wa shule 2020 mnamo 2021 unakaribia kuanza. Kama wanavyoeleza, uhaba huo unafanya wanafunzi wawili kutumia kitanda kimoja ambacho huwa kidogo. Viongozi hao waongeza pia na viti vya kukalia shuleni ni vichache, hali inayofanya wanafunzi wawili au watatu kutumia kiti kimoja. Hayo yote yanafanya kutozingatia hatua zile za kupambana na virusi vya corona kuhusu kuacha mita moja kati ya watu wawili. Kitu kingine viongozi hao wanachosema kinawaletea shida ni kuwa bado serikali haijawapatia pesa za chakula cha wanafunzi, hali inayowafanya kuomba deni kwa wanaowapatia huwa chakula lakini kwa bei ya juu. Kama kilo ni 1000 waomba 1500 au 2000. Wakati huu watakaosomea katika vidato vya shule vifuatavyo shule za msingi wameisha julikana. Hivi wanashughulika na usafi pamoja na kuchunguza vilivyoharibika vibadilishwe ili wanafunzi wafikie mahali pazuri. Ileko habari ya Arthur Kavabushi ambayo imeletwa kwako na Jean Dodier Irakoze. Baadhi ya raia wakazi wa mtaa wa Kamenge wasema kupokea vema kazi za ukarabati wa mto Nyabagere, huku wakieleza kuwa mto huo ulikuwa ukiwadhuru msimu wa mvua kipindi ulipokuwa bado haujakarabatiwa. Hata kama raia hao wa pande za chini wanafurahia, majirani wao wa pande za juu wadai kuudhiwa inaponyesha, kulingana na kuwa mto huo haujarekebishwa pande hizo. wanaomba marekebisho ya mto huo kufanyika pia pande za juu ili kukinga kabla ya maafa kujitokeza. Jean-Marie Vianengenda Kumana anatuletea zaidi. Baadhi ya wakazi wa mtawa Kamenge kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanaeleza kwamba baada ya jitihada za kukarabati mto wa Nyabagere, shughuli zaendelea barabara nyakati hizi, wakieleza kwamba hapo awali kabla ya mto huo kuendeshewa ukarabati, nyumba zao zilikuwa zikiporomoka mvua inaponyesha kutokana na jinsi maji ya mvua yalikuwa yakipoteza mwelekeo na kuharibu nyumba zao. Aidha, hali ya mafuriko iliyokuwa ikishuhudiwa eneo hilo na kusababisha idadi ya watu wengi kufariki dunia na wengine kupoteza makazi yao kwa sasa imedhibitiwa kikamilifu. Licha ya mafanikio hayo, raia wakazi wa kata ya Taba inayopatikana mtaani Gihosha wanaeleza kukumbwa na dosari kemkem zinazosababishwa na mto huyo Nyabagere, kwa sababu katika kata hiyo shughuli za kukarabati bado hazijazinduliwa rasmi. Raia wa kata hiyo ya Taba wanaeleza kuwa mvua inaponyesha maji hutelemuka kwa kasi yakitokea katika milima inayopatikana katika vitongoji vya jiji la Bujumbura na kuharibu nyumba pamoja na mazingira kwa ujumla. Raia hao wa kata ya Taba wanaitaka serikali ivalie njuga tatizo hilo ili mto Nyabagere ukarabatiwe eneo hilo la Taba kama jinsi shughuli za ukarabati zilizoendeshwa mtaani Kamenge na kusababisha kukabiliana na hali ya mafuriko mutani humo. Jean-Marie Vianengenda Kumana, shukrani. Katika ukurasa mwingine wa jamii, familia nane zinazokaa kando ya shimo katika kata ya Gakashi mjini Muinga zinapaswa kuhama mahala hapo kabla ya msimu wa mvua kuanza, kama inavyoelezwa na polisi ya kukinga maafa mkoani Muinga, huku baadhi ya wakazi wa hapo wakiomba kujengewa. Uongozi unawataka kuongeza juhudi zao kwenye jitihada za utawala uliokubali kutoa viwanja bila malipo, msaada wa bati, miti na misumari. Habari hii ya Jedonenza Imana, ripota wetu kutoka Muinga, inakujia kupitia sauti ya Romuald Niyo Yabivuze. Familia hizo zinazokwenda kuhamishwa zinaishi kwenye umbali wa mita 4 kutoka kwenye korongo lenye urefu wa mita zaidi ya 30. Hata hivyo, familia zenyewe zinaweza kuwa bado hazijapata taarifa za kuondolewa mahali hapo kunakoelezwa kuwa hatari. Katika mkutano wa wahusika na kukinga majanga uliofanyika Jumanne hii, afisa wa polisi wa kukinga majanga mkoani humo amefahamisha kuwa tayari nafasi za kuhamishia familia nane zimepatikana. Hao watapewa msaada wa mabati, misumari na miti. Watakaohamishwa wanatakiwa kuchangia katika kufyatua matofali na nyenzo nyingine za ujenzi. Hata kama wanapatikana katika mazingira hatari, nyakati hizi kunakoelekea msimu wa mvua, wanasema kuwa hawana uwezo wa kujenga, wakieleza kwamba na mwanzo waliomba mikopo ili waweze kupata makazi. Hata hivyo, kinachohitajika ni suluhisho la kudumu ili kuokoa mtaa mzima, hata na kukinga kuharibika kwa barabara nambari 6 kunakopitia mtiririko wa maji unaovamia mtaa wenyewe. Katika polisi ya kukinga majanga wanasema kutoona hatima ya nchi ikiwa mawasiliano ya barabara yamekatika, wakati takriban 70% ya bidhaa zinazoingia nchini kwa njia ya barabara hupitia hapo. Romuald Niyo Yabivuze, shukran. Na saa 7:35 katika studio za Radio Isanganiro, huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Zangu shukran kwa wewe kuwa nasi, kwa niaba ya wote waliosaidia ili ufanikishe taarifa hii ya habari, akiwemo Alphonse Kubuima na fundi mitambo, Jean Dodier Irakoze na Romuald Niyo Yabivuze wamekuwa wasimamizi wa matangazo haya. Mimi ni Omer Nduwayo, tuseme inalo mansuabilina.